Δεν μπορώ να το πιστέψω ότι εσύ είσαι αυτή που πεθαίνε για μένα. Πόσο θέατρο να παίξω, πόσο να υποκριθώ. Πώς να το εξηγήσω, τόσα βράδια μόνος και δεν έρχεσαι, δεν με σκέφτεσαι. Σου μιλήσω, μα για κάτι άλλο τώρα καίγεσαι, δεν με σκέφτεσαι. Κάνεις τα πάντα σαν μια ξένη να σε δω και να βγάλω από το μυαλό πως ακόμα σ' αγαπώ. Κάνεις τα πάντα να πληγώσεις μια καρδιά που για σένα μια ζωή έπεθε μες στη φωτιά. Αν κάπου εγώ έχω φταίξει και μου φέρες έτσι. Σου έχω δώσει τη ζωή μου, πήρες ό,τι αγαπώ. Πώς να το εξηγήσω, τόσα βράδια μόνος και δεν έρχεσαι, δεν με σκέφτεσαι. Θέλω να σου μιλήσω, μα για κάτι άλλο τώρα καίγεσαι, δεν με σκέφτεσαι. Τόσα βράδια μόνος και δεν έρχεται.